zerre ölçüsü hayır işleyenin mükafatını, kötülük işleyenin cezasını göreceği ve hiçbir adaletsizliğin söz konusu olmayacağı, sorgu ve hesap sırasında insanlara şu beş şey sorulacaktır. Ömrünü nerede tükettiği, gençliğini nasıl geçirdiği, malını nerede kazandığı, nereye harcadığı, bildiklerini uygulayıp uygulamadığı. Çeşitli hadislerde de bütün insanların aracı olmaksızın Allah tarafından hesaba çekileceği, müminler sorulan sorulara kolaylıkla cevap verirlerken, kafirlerin ince ve titiz bir hesap ve sorgulamadan geçirilecekleri haber verilmektedir. Enes bin Malik radıyallahu anh anlattı. Üç sınıf insan hesap günü Allah'ın rahmeti altında olur. 1. Akraba ziyareti yapan, bunun ömrü artar, kabri genişler, rızkı çoğalır. 2. Kocası ölen ve yetimleri kendisine kalan bir kadın. O yetimler zengin oluncaya veya ölünceye kadar onlara bakmışsa. 3. Bir ziyafet sofrası kuran, yetimleri ve kimsesizleri sofrasına davet edip yedirmiş olan. Geçip giden zamanı bir daha geri almak mümkün değildir. Zaman biriktirilemez, borç alınıp verilemez, satın alınamaz. İnsan bütün varlığını fidye olarak verse, ecel senedinin vadesini bir saniye bile takdim veya tehir edemez. Ebedi alemin hazırlık safhası olan dünya hayatı, kısa bir sürede sahip olunan bir define gibidir. Bu yüzden hayat nimetinin kadru kıymetini bilip, onu hakkıyla değerlendirmek icap eder. Zira bu nimeti zayi etmenin telafisi yoktur. Zamanı hiç bitmeyecekmiş gibi nefsani arzular peşinde hoyratça ziyan etmek ve kulluk vazifelerini ihmal edip ertelemek son nefeste kahredici bir pişmanlık sebebi olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurur. Hiçbir kul kıyamet günü ömrünü nerede tükettiğinden, ilmiyle ne yaptığından, malını nereden kazanıp nereye harcadığından, vücudunu nerede yıprattığından hesaba çekilmedikçe bir adım dahi atamaz. Son nefes nihayete eren bir dünya hayatı ile yeni başlayan ebedi bir alemin kavşak noktasıdır. Yine o son derece sarp ve çetin bir geçittir. İdrak sahibi her mümin o geçidi derin derin tefekkür edip her halini bu istikamette düzeltme gayreti içinde olmalıdır. Hayat sahnesinin son perdesi olan son nefes, herkesin kendi akıbetini aksettiren buğusuz, berrak bir ay gibidir. İnsanoğlu kendisini en net olarak son nefes aynasında tanır. Çok kıymetli zaman parçaları olan nefeslerimizi bu fani topraklar üzerinde tüketirken, ilahi kameraların her an kayıtta olduğunu unutmamalıyız. Doldurduğumuz hayat kaseti bir gün kitabını oku emriyle bize seyrettirilecek. O vakit kendimizi çok net bir şekilde yeniden tanıyacağız. Son nefesimizin zamanı meçhul olduğundan bizi ebedi hayatta felaha erdirecek bir hesaba hazırlık için gün bugündür. Ahiret azığımızın tedariki demek olan ameli salihler için dem bu demdir. Hadis-i şeriflerde sahip olduğumuz nimetlerden tek tek hesaba çekileceğimiz hatırlatılarak o nimetler hususunda gafletten sakınmamız şöyle telkin edilmektedir. Kıyamet günü hiçbir kul ömrünü nerede tükettiğinden, ilmiyle ne gibi işler yaptığından, malını nereden kazanıp nereye harcadığından, vücudunu nerede yıprattığından sorulmadıkça bulunduğu yerden kıpırdayamaz. Beş şey gelmeden önce beş şeyi ganimet bil. İhtiyarlığından önce gençliğini, hastalanmadan önce sıhhatini, fakirliğinden önce zenginliğini, meşgul zamanlarından önce boş vakitlerini ve ölümünden önce hayatını. Borcunu nefisten daha çok geciktiren bir borçlu, şeytandan daha büyük bir düşman ve nefsin arzularından daha kuvvetli bir muhalif yoktur. Sana inecek olan manevi yardımı kibirden daha fazla engelleyecek bir şey yoktur. Çünkü yağmur suları dağ tepelerinde değil, alçak yerlerde birikir. Kibirli olan kimselerin kalpleri de böyledir. Rahmet onların kalplerinden akarak tevazu sahiplerinin gönüllerine iner. Kibirliden murat, hakkı kabul etmeyen kimsedir. Elbisesi güzel olan değildir. Kibir, hakkı kabul etmemek ve insanları küçük görmektir. Sanma ki kibir sadece vezirde ve dünyaya dalanlarda olur. Bilakis akşam yemeği dahi bulamayan fakirde kibir olabilir. Kibir, Allah'ın mahlukatına karşı büyüklenmek olduğundan kişinin halini ifsat eder, düzeltmez. Felakete maruz kalmış kişinin esir veya hapis yatan kimse olduğunu düşünme. Asıl felakete maruz kalan Allah'ın emir ve yasaklarına asi olarak tertemiz beden ülkesini günah pisliğiyle kirletendir. Parasını infak eden kişiler çoktur. Fakat Allah yolunda canını feda eden pek azdır. Ahmak kişi çocuğunun ölümünden dolayı ağlar da Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarına aykırı davranışlarından dolayı ağlamaz. Bu kimse sanki hal lisanıyla beni Rabbimden alıkoyan birinin ölümünden dolayı ağlıyorum demektedir. Halbuki onun yapması gereken bundan dolayı üzülmemesi ve Rabbine yönelmesidir. Çünkü Cenab-ı Hak kendisinden onu meşgul eden engeli bu ölüm sebebiyle ortadan kaldırmıştır. Saçın sakalın ağardığı halde aklının küçük bir çocuk aklı gibi olması ve Allah'ın senden istediğini anlayamamış olman ne kötü bir şeydir. Eğer sen akıllı biriysen sana ağlanmadan önce nefsin için ağla. Şüphesiz sen öldüğünde çocukların, eşin, hizmetçilerin ve dostların gerçekten senden ayrıldıkları için değil, bilakis senden gelecek faydalardan mahrum kalacakları için ağlarlar. O halde sen onlardan önce davranıp kendin için ağla ve bana hak olan, bana ağlanmadan önce benim Rabbimden alacağın payın kaybolmasından dolayı ağlamamdır de. Allah-u Teala sana vefa ile muamele ederken senin buna karşılık ona isyanda bulunman cehalet olarak sana yeter. Yiğit, bir mecliste insanlar arasında bağırıp çağıran değil, bilakis nefsine bağırıp çağıran ve onu Allah'a döndürebilen kimsedir. Dünyanın sıkıntılarını büyük görüp ahiretin sıkıntılarını göz ardı eden kimse, kendisini parçalamaya gelen aslanı bırakıp da kendisini ısıran pireyle uğraşan kişiye benzer. Allah'tan gafil olan kimse şüphesiz önemsiz şeylerle meşgul olacaktır. Ondan gafil olmayan ise ondan başka hiçbir şeyle meşgul olmaz. Senin için en güzel olan durum dünya hayatını, ahiret saadetini kazanmak gayesiyle geçirmendir. Ey dünyayı kazanmak için ahiretini heba eden, askerin korkması ne çirkindir. Dil bilimcinin dilde hata yapması ne çirkindir. Zühd hayatı yaşamak isteyenin dünyayı arzulaması ne kadar çirkindir. Yiğit, senin kalbinin kötülüğünü sana gösteren değil, ancak seni Allah adıyla terbiye edendir. Şeyh Ebul Abbas el-Mürsi rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Kaplumbağalar yavrularını bakışlarıyla büyüttükleri gibi mürşitler de müritlerini nazarlarıyla terbiye ederler. Kaplumbağalar karada yumurtladıktan sonra nehre doğru giderlerken arkalarında bıraktıkları yumurtalarına bakarlar. Allah-u Teala da bu bakışlarıyla onların yumurtalarını olgunlaştırır.